Allah'ın bilinmediği bir dönemde yaşıyoruz. Dinin özünün ve ruhunun bilinmediği bir dönemde yaşıyoruz. Şekle yenik düşmüşüz. Surete yenik düşmüşüz. Gönüllerde ciddi bir tecdide ihtiyaç var. Her şeyi semadan indiği dönemdeki gibi yapraklara, gül yapraklarına konmuş jalelerin tazeliği içinde duymaya ihtiyacımız var. Cenab-ı Hak onu duyuracak ses ve solukları bize lütfeylesin. Yalan karışımlı, gösteriş karışımlı, riya karışımlı, ucup karışımlı, fahir karışımlı, çalım karışımlı, din adına konuşulan şeyler, bunlar zahiren bazı insanlar için bir şey ifade etse, bir şey ifade etme değil, onları aldatsa bile, müminler adına, gerçek imanı ifade etme adına hiçbir şey ifade etmez. Hayvaniyetten çıkmaya yaramaz. Cismaniyeti bırakma mevzunda faydası olmaz. Kalp ve ruhi hayata yükselme adına da bir merdiven mahiyetini almaz bunlar. Oldukları yerde zıplar dururlar. Kalplerinde samimiyet olmadığından dolayı yukarıya çıkalım derken daima hoplayıp durdukları yerlerde yerin dibine doğru batarlar manen. Farkına varmadan mesh olurlar. Siret itibariyle, suret itibariyle olmasa bile, dolayısıyla da sesleri, solukları, semalar ve semalar ötesi alemlerde o ölçüde nazar itibara alınır. Yani hayvani ihsas ve ihtisaslara cevap mahiyetinde nazar itibara alınır. Sadece hayvani ve cismani bedeninizi devam ettirme adına İşte Rabbül Alemin olma itibariyle ben de size o teveccühte bulunuyorum. Yiyin, için, yan gelin, hayvan gibi kulakların üzerine yatın. Dudaklarını söylesin ama bunlar katiyen kalbin sesi olmasın. Hazreti Muhbir-i Sadık'ın beyanı gibi ahir zamanda Kur'an okurlar, gırtlaklarından aşağı inmez. Ve bunları çağımızın sosyolog bir düşünürü gırtlak ağları sözüyle seslendirirdi. Veya ses sanatkarlar. Kendilerini ifade etmek için bazen Kur'an, bazen ilahi, bazen naat, bazen münacat, bazen gazel. Bazen insanların hoşuna gidecek güzel sözler. Fakat bunların hiçbiri kalpteki hissiyata tercüman değildir. Kalp başkadır, kafa başkadır. Çünkü onlar ikilem yaşamaktadırlar. Hepsi dualisttir. Düşünce dünyaları farklı, esas yaptıkları şeyler ondan daha farklıdır. Biz böylesine mahrumiyetlerin yaşandığı ve yitiklerin olduğu, çok şeyi yitirmiş insanların yaşadığı bir ortamda, bir dönemde yaşıyoruz. Çok cehde, çok gayrete ihtiyaç var. Hayvaniyetten çıkmak, hayvani basamaktan sıyrılmak, bir üst basamağa sıçramak için, en azından insani cismaniyet mertebesine yükselmek. İnsani cismaniyet mertebesine yükselmek. Sonra kalp iklimine doğru bir adım atmak. Sonra ruh iklimine doğru bir üçüncü adım atmak. Sufiler alemi itibariyle sonra sır iklimine doğru bir adım atmak. Sonra hafi veya ahfa iklimine doğru bir adım atma. Bunlar o mevzuda sergilenecek cehde ve gayrete Cenab-ı Hakk'ın teveccühüyle cevabın ifadesidir. Evet, yine hatırlayın. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Sen ona doğru bir adım atarsan, o kutsi hadisin ifadesiyle müteşabih mukabele, mukabeleyi ifade ediyor. Sen bir adım atarsan o yürüyerek gelir. Sen ona yürüyerek gidersen o koşarak gelir. Sonra bir an olur ki o senin gören gözün olur. Görülmesi gerekli olan şeyi görmen gerektiği gibi gördürür. Duyulması gerekli olan şeyi duyman gerektiği gibi duyurur. Hem gördüğün hem duyduğun şeyler eski usulü din ulemasının beyanıyla hem mesmuat hem müsserat bir yönüyle birer marifet çağlayan halinde içine akmaya başlar. Kalbin birdenbire haristan iken bağistan olur, bostan olur, gülistan olur, firdevs olur. Daha öbür tarafa gitmeden evvel işte o kalbindeki cennet çekirdeğini nemalandırmış olursun. İman bir manevi cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür manevi bir zakkumu cehennem tohumunu saklıyor. O biri Cenab-ı Hakk'ın engin rahmetinin tecellisine bakıyor. Belki de kulun ihmaline göre Cenab-ı Hakk'ın muamele ve mukabelesini ifade ediyor. O zakkumu cehennemin insan içinde madem saklanıyor, inkişaf etmesine meydan vermeden manevi otubayı cennet çekirdeğini nemalandırmak suretiyle, ser çekmesini sağlamak suretiyle, boyu atıp gelişmesini bir çınar gibi, evet, arar. Bir selvi gibi boy atıp gelişmesini sağlamak için bence. Böyle olunca insan daha dünyadayken bir yönüyle cenneti yaşıyor gibi olur. Hayalinde, imanında, bazen miracın gölgesinde manevi bir şuhud ile, basarın değil de basiretin görmesiyle esasen Firdevs bahçelerinde dolaşıyor gibi olur. Öyle bir inşirah duyar ki insan orada. Ayağında zincir olsa, boynunda bir prangı olsa, başına balyozlar inse kalsa, fakat bunları duymuyor gibi olur. Çünkü o cennet firdevslerinde dolaşıyor. Burcu burcu, lahuti tecelliler kokusuyla kendinden geçmiş. Mest, mahmur. Evet. Her anı Gedai'nin dediği gibi, ey saki aşkın oduna, yandıkça yandım bir su ver, düşeli dilber derdine, mecaz, düşeli dilber derdine, yandıkça yandım bir su ver. Ol suyu kim işte hemen, helmin mezit, ol suyu kim işte hemen, kalbe doğar nuru cihan, verir hayatı cavidan, yandıkça yandım bir su ver. Evet, o noktaya gelince Nesimi gibi sızlanırsın. Bana Hak'tan nida geldi. Gel ey aşık ki mahremsin. Bura mahrem makamıdır. Seni ehli vefa gördüm. Vicdanında duyuyor gibi olursun. Duymazsın âlâmı, ızrapları, kederleri, salya atmaları, diş göstermeleri, nümayişleri, efendim, şovları. Kalmazsın onların tesirinde. Kaldığın şeyin tesirindesin sen. Kaldığın şeyin tesirinde kaldığın kadarın onda biri kadar. Kalmazsın onların şovlarının tesirinde. Çünkü sen öyle bir dilbere gönül vermişsin ki, öyle bir dildara gönül vermişsin ki, artık her şey gözünden, gönlünden silinip gitmiş. Şovlar sana bir yönüyle Ramazan davulcusunun sesi gibi gelir. Zaten sen saatini kurmuşsun, kalp saatini. Uyanmışsın sahura, hazırsın oruç tutmaya ve bekliyorsun iftarı. Cenab-ı Hakk'ın evet dediği anı bekliyorsun. Onun dışındaki her şeyi, nezaket, nezahati lisaniye müsaade etse denecek şey şudur. Dırdır sayarsın bütün şovları, bütün hırıltıları. Ve kulak asmazsın onlara. Allah Allah. Bunlar da ne ki böyle bu şerareler filan. Bu mis gibi gelen kokuları bunlar bir yönüyle bulandırıyorlar. bana gelen bu tatlı musiki gibi cennetten kopup gelen sesleri şerare yapıyor ve bozuyorlar. Benim frekansıma giriyor ve bir yönüyle benim almam gerekli olan sinyalleri bunlar bozuyorlar falan dersin. Yaklaşmazsın onlara. Gayesi, hedefi dünya olan, onun derdi de çok olur. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Var mı yok mu? Vicdanlarınıza bir saniyelik, bir aşirelik müracaat edin. Etmiyorsunuz demiyorum. Bir kere daha min cedidin, vicdanlarınıza müracaat edin. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Acaba ne yapsam ki ben biraz daha kalsam? Ne yapsam ki başka bazı şeyler dahi elde etsem? Bir taraftan kendi hayatını cehennem numun bir hayata çevirir. Edeyim, eyleyeyim, hep bu alemi mamur kılayım. Bilmiyor ki ahirette kullanacağım malzemeleri dünyada kullanmak suretiyle villayı, köşkü öbür tarafa ait burada zavallı çardağa çeviriyor. Ahirette kullanacağı malzemelerle firdevste villalar, köşkler yapılacakken aynı materyali, aynı malzemeyi burada kullanmak suretiyle villayı, köşkü zavallı, kör, basiretsiz, idraksız, nadan, çardağa çeviriyor. Sen de onların nadanca söylentilerine, mırıldanmalarına kulak asma. Şovlarının tesirine girme. Sen öyle bir tecellinin, umumi bir tecellinin tesirindesin ki bence şöyle böyle onlara kulak verdiğin zaman çok ulvi bir şeye karşı sırtını dönmüş olursun. Birkaç basamak aşağıya yuvarlanmış olursun. Bir bakışta, bir duyuşta, bir hissedişte birkaç basamak aşağıya yuvarlanmış olursun. Devam ve temadi olursa esfel-i safiline kadar sukut etme ihtimali vardır. Hafizanallah ve eyyakum. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Derdi Allah olan, rıza diyen inleyen, ihlas diyen inleyen, iştiyak likaullah diye inleyen bir insan, 50 türlü inletme faktörleri onlara karşı kullansa, 50 yerde 50 gulyabani tarafından önleri kesilse, 50 defa balyoz yeseler, bunları duymazlar Allah'ın izni inayetiyle. O duyanlar, dökülenler var ya, onlar yolun yarısına tereddütle gelmiş insanlardır. Hazreti Musa ile Allah'ın selat selamı Efendimiz ve onun üzerine olsun binlercesi. Geçen muhaverede ifade edildiği gibi, ya Musa, onlar bana ulaşmış insanlar değil. Onlar yollarda kalmış, yola takılmış insanlardır. Dökülenler olacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle وَلِيُمَحِّسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ Esas gönlünden inanamayan nankörlerin mahu perişan olup gitmeleri, elmasın kömürden ayrılması, altının taştan, topraktan ayrılması için bu türlü potalar içine girmek adeti ilahidir. Allah bu türlü potalar içine sokar insanları. Dökülecek densizler dökülür. Dünyanın sevdalıları dökülür. Müslümanlığı sadece dili dudağı arasında yaşayanlar hepsi dökülür. Dili dudağı arasında olanlar dökülür. Kalbine yerleştiremeyenler dökülür. Ve dökülür böylece temiz bünye, bağışlayın. Bitten, pireden ayıklanmış olur. Varsın onlar, ehli dünya, ehli gaflet, ehli dalalet, dünyaya tapanlar, bir yönüyle birilerini tayire, tayibe, tahkire, tezife, ibadeye, tenkile, ifnaya karar vermiş olsunlar. Hiç farkına varmadan kendi kuyularını kazımış olurlar. Verme nefsin eline kazma. Kimsenin yolunda kuyu kazma. Kazarsan birinin yolunda kuyu, gider içine düşersin, yüzü koyu. Kim söylüyor bunu? Meşhur Osmanlı Şeyhül İslamlarından İbni Kemal. Kuyu kazanlar başkalarının yolunda, gelsin tepe taklak içine düşsün diyenler, bugün olmasa yarın, yarın olmazsa öbür gün, öbür gün olmasa daha öbür gün, bu takvim Allah'a ait olduğundan ve Allah her işinde imhal ettiğinden, mehil üstüne mehil verdiğinden, yeni yeni müdafaa sistemleri oluşturun, gelin. Haklılığınızı bana anlatmaya çalışın, imhali mahkemelerde olduğu gibi. İmhal üstüne imhal eder. Çünkü o halimdir. Her zalim hemen zulmünün cezasını görse, her nankör hemen gördüğü nankörlüğün cezasını görse, her gaddar gaddarlığının cezasını görse, yeryüzünde hiç kimse kalmaz. Sizde, bizde, yerinde zulüm nedir? Hakkı olmayan bir şey irtikap etmek, bir yönüyle adalete ters davranmak, Cenab-ı Hakk'ın hak ismine karşı bir yönüyle karşı çıkmak demektir. Hakkı ayaklar altına alma demektir. Eğer büyük küçük herkes hemen yaptığı zulmün karşılığında Allah tarafından cezasını görse, yeryüzünde debelenen insan dahil hiçbir şey kalmaz. Arslan gider, kaplan gider, panter gider, düp gider, insan gider, insan olmayan gider. Herkes yaptığı zulmün cezasını görür anında. Ama Allah Celle Celaluhu Rabbül Alemin'dir. O Halim'dir. Onun için Müslümanların ilk dönemde akla hayale gelmedik, ciğersuz cezalara maruz ceza değil. Taziplere, tenkillere, zulümlere, haksızlıklara maruz kaldıkları zaman Hazreti Ebubekir bu tablo karşısında bir taraftan Allah'a saygısını, bir taraftan da Cenab-ı Hakk'ın adeti sübhanesini seslendirme adına مَا أَحْلَمَكَ يَا رَبَّنَا. Siz başka şeyler de söyleyebilirsiniz. مَا أَصْفَرَكَ يَا رَبَّنَا. Ne kadar sabırlısın sen. مَا أَكْرَمَكَ يَا رَبَّنَا. Ne kadar kerimsin. مَا أَعْدَلَكَ يَا رَبَّنَا. Ne kadar sen adilsin. Hemen herkesi yaptığı fenalık karşılığında derdest edip cezalandırmıyorsun. Bir taraftan bir realitenin seslendirilmesi, adeti sübhani realitesinin seslendirilmesi ve diğer taraftan Cenab-ı Hakk'ın Rabbül Alemin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O insanın da Rabbi, zalimin de Rabbi, mazlumun da Rabbi, arslanın da Rabbi, kaplanın da Rabbi, panterin de Rabbi, dübbün de Rabbi, bitin de Rabbi, pirenin de Rabbi. Ama bu umuru hasiseyi onlara bu manada nispet etmek meselesi, kudretin umuru hasise ile bizzat mübaşeretine mübaşeret etmesi görülmesin diye Allah esbabı vaz etmiş. Umuru hasise ile kudretin mübaşereti görülmesin diye. Biz o mevzuda, yoksa وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Sizi de bütün davranışlarınızda, tavırlarınızda, mimiklerinizi de, bakışlarınızı da, adım atışlarınızı da yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. İrade şartı adi. Yok değil, mutlak cebir değil. Fakat mukayyet bir cebrin var olduğundan söz etmek de fazla olmasa gerek. Mutavassıt. Mustafa Sabri Bey'in ifadesiyle mübtedinin henüz imanı kırtlağından aşağı indirememiş, gönlünde bir derinlik haline getirip tabiatına mal edememiş insanların mutezile olması kaçınılmazdır. İmanı sindirmiş, içtenleştirmiş bir insanın da bir yönüyle yer yer cebriliğe kayması kaçınılmaz olmaktadır. Görür, bakar, duyar, hisseder ki her şeyin arkasında o kudreti namütenahinin yedi mübarekesi var. Yedi, yet, mühennes olduğundan dolayı mübareke dedim. Yoksa ünuset, zükuret, zat-ül uyyete nispet edilmez. Cenab-ı Hak yedeynini daima başımızda bizim sertac eylesin. Sertac iptihac eylesin. Onunla bizi korusun, kollasın. Çünkü kendi iki elimle yarattığım diyor insanoğluna. Kendi iki elimle yarattığım. Yani himmetimi tam ortaya koydum. Batılı romancı meseleyi ifade ederken çok hoşuma gitmemekle beraber ifade ediyorum. İnsan öyle diyor o. Ben demiyorum. Kur'an da öyle demeye müsaade etmiyor. Sünnet de öyle demeyi tecrüz etmiyor. Allah insanı özenerek yaratmıştır diyor. Siz bu müteşabihi alın kendi anlayışınız içinde. Cenab-ı Hak yaratma mevzuunda اَلَّذِي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ O yarattığı her şeyi güzel yarattı. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ Sizi evirip çeviren, şekillendiren O'dur. Hem de en güzel şekilde şekillendiren O'dur diyen Allah Celle Celaluhu. İşte bunu batılı kendi tarzı telakkisi içinde özenerek diyor. Kur'an-ı Kerim de biyedeyye diyor. Kendi elimle yarattığım şeytana karşı diyor bunu. Evet, bu kıvamda yaratılan insan bence o kıvamına göre sözün başına dönelim. Madem genlerinde bu var, nüvesinde bu var, o nüveyi inkişaf ettirmeli. Bir Tuğba-i Cennet gibi esasen onun sel çekip gelişmesini sağlamalı. Ve dünyadayken esasen sel çekmiş o iman çınarının gölgesinde hayatını sürdürmeli hep. Böyle üfül üfül o iman gölgesinde yaşadığını hissetmeli. Ne olursa olsun gelse celalinden cefa yahut cemalinden nefa, ikisi de cana sefa demeli, katlanmalı. Çünkü zaten Allah'ın izni inayetiyle cenneti kazanmış. Evet, dedim ki daha evvel de geçmişti bir münasebetle, derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Meselenin bir yanı da şudur. Böyle çok dindar gibi görünse de esasen, din hesabına bile olsa, din hesabına. Din hesabına olan şey nedir? İlahi kelimetullah. Nedir o mesele? İnsanlığın iftihar tablosunun sizin için gayeyi hayal yapmak üzere ortaya attığı mübarek, mukaddes, münezzeh, tebcile şayan bir mülahaza. Benim nam-ı celilim güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Gayb bin haber. O bir gün böyle olacağını görmüş. Görmüşse o olacaktır Allah'ın izni inayetiyle. En azından. Ne ölçüde olacaktır en azından. Bu kendi dar ufkum itibariyle diyorum. İsterse daha ileriye de götürür Allah Celle Celaluhu. Kardeş olur, Yavuz Cennet Mekanı'nın bir şiirinde dediği gibi, yar olur, ayar olur, diktar olur, serdar olur. Hepsi olur bunların. Kardeş olur, dost olur, taraftar olur, muhip olur, sempatizan olur, ortada durur, arafta durur, karışmaz olur. Bunların hepsi bir yönüyle onun gayeyi hayal adına gösterdiği hedef istikametinde çok önemli şeylerdir. Ve bunların hepsi sizin kazanım hanelerinize yazılır. Defteri hasenatınıza yazılır. Bir tanesi kardeş olmuş, sarmaş dolaş oluyorsun. Bir tanesi bir yönüyle omuz veriyor sana, dizi dizlerine, topuğu topuklarına değiyor, omuzu omuzuna değiyor. Bir başkası sana ilişmiyor. Olduğun yerde yaşa. İlişene de iliştirmem seni. İlişenle ilişmek isteyene iliştirmem. Bunu da bir yere koyacaksın. Bir başkası diyor ki ya ilişmeyin bu adama işte durduğu yerde yürüyor. Bu bile yine senin kazanım hanende sayılır. Ve dolayısıyla defteri hasenatına sevabı akar bunun da. İşte bu manada güneşin doğup battığı her şeye nam-ı celili Muhammed'i gider ulaşır. Yahya Kemal merhum ezan şiirinde Sultan Selim'i evveli ram etmeyi becer. Bazılar ondan rahatsızlık duyabilirler. Ayrı bir mesele. Mezayası fezaili. başkalarının olumsuz gördüğü yanlarına 50 defa tereccüh eder. Fethetmeliydi alemi şan-ı Muhammed'i. Gök nura gark olur nice yüz bin minar eden şehbal açınca ruhu revani Muhammed'i. Ervah cümleten görür Allahu Ekber'i. Akseyleyince arşa lisan-ı Muhammed'i. Üsküp'te rahmi madere bir tohfe-i bedü beyan-ı Muhammed'i diyor. Olsun bu nev gazel bir tohfe-i bedü beyan-ı Muhammed'i. Kendi üsküplü olduğundan dolayı, annesi de orada olduğundan dolayı ona ithaf ediyor bunu. Evet, namı celili Muhammed'i güneşin doğup battığı sallallahu aleyhi ve sellem her yere ulaşacak bu mevzuda. Cenab-ı Hak sizleri, sizin neslinizi, sizden sonra gelenleri bu ulvi gayeyi hayali razı etmeye muvaffak eylesin inşallah Teala. Fakat bu öyle kutsi, öyle müveccel bir meseledir ki bunun içine tırnak ucu kadar dünyevi çıkar karıştırdığınız zaman kirletmiş olursunuz. Yolda kalır dökülenlerden olursunuz. Namaz kılabilirsiniz. Din de diyebilirsiniz. Dini idare de diyebilirsiniz. Fakat bir yönüyle bu yüksek gaye hayale gönül vermiş gibi göründüğünüz halde bir kısım dünyevi menfaat ve çıkarları önünüze koymuşsanız, hedefinizde beklentiler halinde bir kısım dünyevilikler varsa şayet, şu köşe başında bu, bu köşe başında şu, bu köşe başında şu ev, bu köşe başında şu rahatlık, bu köşe başında şu alkışlanma, bu köşe başında şu iktidar, bu köşe başında şöyle takdir, bu köşe başında şöyle bir parmakla gösterilme, bu köşe başında tarihe şanla geçme, bu köşe başında musallada cenazene çok insanın iştirak etmesi, bu köşe başında sen konuşurken bir sürü insanın seni dinlemesi, bütün televizyonlar seni göstermesi, bütün radyolar seni seslendirmesi, bütün internetler seninle dinlenmesi ve seni dinlendirmesi. Bunlardan birine zerre kadar gönlünü kaptırmışsan, Allah desen de boşuna, peygamber desen de boşuna, böyle birisi Müslüman görünse de, böyle biri dünyevi çıkarlara, din adına bile olsa, hizmetini bağlamış insan, hakiki dindar olamaz. Ve hakiki dindar da, dine hizmetini bu türlü şeylere bağlayamaz. Namı Celili Muhammed'inin dört bir yanda şehbal açması istikametinde koşan insanlar, şahıslara adına, ailelere adına tırnak ucu kadar maddi bir çıkarı hedefleyerek bu işi yapıyorlarsa, onlar yalancının ta kendisidir. Kezzabın ta kendisidir. Din adına iddia ettikleri şeyler adına müfterinin ta kendisidir. Hainin ta kendisidir. Gaddarın ta kendisidir. Bu duruma düşmemek için dini mübini İslam'a hizmet adına kalplerinizi inşallah bugüne kadar temiz tutmuşsunuzdur. Dine hizmet adına dünyevi beklentilere girmemişsinizdir. Benim de bir dikili taşım olsun, çirkin, menhus, mülevves, merdut, beklentiye girmemişsinizdir. Girmemiş, dişinizi sıkmış, katlanmış iseniz şayet, bundan sonra da Cenab-ı Hak bu sebatınızı katlayarak devam ettirmeye sizleri muvaffak eylesin. Ancak böyle olduğunuz takdirde siz halis, muhlis, muhlas, mülhamun ve müştakun ilallah olursunuz. Aksine bu işin içine bir dikili taşım olsun mülahazasına bağlı. Dini mübini İslam'ı güneşin doğup battığı her yere götürmeye çalışıyorsunuz. Fakat bizim de bir tane yalımız, villamız olsun diyorsanız yemin bile edebilirim, etmeyeceğim. Ama yalancısınız, kezzapsınız. Bu duruma düşmemek için samimiyet, ihlas, vefa her zaman korunmalı. Osman Hoca'nın derse başlarken yaptığı dua. Allahümme ec'alna min ibadikel muhlisin, el muhlisin, el radin, el merdiyin, el safin, el muhibbin, el mahbubin, el müstakimin, el sadikin, el aşikin, el müştakin ila likaik ve ila likaik habibik ve ehibbaik, ebedel abidin ve dehred dahirin. Allah'ım bizi bu çizgiden ayıracaksan, şu anda hepimizin canını al, yarını gösterme. Bu duyguyla yaşadık. Bu duyguyla yaşama mevzuunda kararlı olmak lazım. Allah sizi öyle sabit kadem eylesin. İnsanlığın iftihar tablosunun sözüyle bu konuyu noktalayalım. Ya mukallibel kulub, sabbit kuluben ala dinik. Ya musarrifel kulub, sarrif kulubena ila taatik. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Dünyevi menfaatler ve çıkarlar mümin için katiyen hedef olamaz. Bu müminin kendini hafife alması demektir. Değersizleştirmesi demektir. Hazreti Mevlana'nın bildiğini sözü bir kere daha tekrar edeyim. Bazen melekler bizim nezahet, incelik, bazı kelimeler daha ilave edeyim ben. Mümtaziyet, mükemmeliyetimiz bunu takdirle yad ederler, imrenirler. Yahu şu insanlara bakın derler. Bazen de şeytanlar kabalık, nezaketsizlik ve küstahlığımızdan tiksinti duyarlar. Meleğin imrendiği insan mı olmak istersiniz? Şeytanların tiksinti duydukları insan mı? Din deyip, diyanet deyip, dünyevi çıkarlara bağlı hareket eden insanlardan şeytanlar nefret ederler. Ben bile bu kadar habisini, bu kadar deneyini düşünmemiştim derler. Bence çizginin korunması lazım. Günde 40 defa, 40 defadan fazla ihdine sıratel müstakim dediğimiz hakikatta Cenab-ı Hak bizi sabit kadem eylesin. Aciz kaldım zalim nefsin elinden. İsterseniz başkasına verin. Şol dünyanın lezzetinden doyamaz. Aynını almıştır gaflet gömleğin. Ömrünün gelip geçtiğini bilemez. Ve sizin duanız olsun. İlahi gaflet gömleğin giyene, Müslüman der misin nefse uyana, kazanıp kazanıp verir ziyana, hak yoluna bir pulunu kıyamaz. İlahi gafletten uyar gözümü, dergahında kara etme yüzümü, Yunus eder gelin tutun sözümü, dünya seven ahireti bulamaz. Yunus eder gelin tutun sözümü, dünya seven ahireti bulamaz. Dünya seven ahireti bulamaz. Ahireti bulmak istiyorsanız, o dünyaya bir tekme vurmaya bağlıdır. Yine bildiğiniz bir şeyle noktalayayım müsaadenizle. Hazreti Ebubekir Efendimiz, Efendimizin yanında ikinci derecede Efendiler Efendisi, ona Sıddık-ı Ekber demişler. En doğru büyüklerin, en doğruların en büyüğü, en doğruların en büyüğü, en doğruların en büyüğü. Böyle bir bardak soğuk su veriyorlar böyle. Dudağına götürdüğü zaman eliyle itiyor. Ve hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ya Rabbi ne olur o kalbi bize de ver. Battına düştü. Neden sonra soruyorlar. Ya Emre'l Mümin'in niye ağlıyorsun? Diyor bir gün Hazreti Risalet Pena Efendimiz'in yanında oturuyordum. Elleriyle böyle bir şey yaptı. Bir şey yaptı elleriyle. Dedim sonra dedim ki ya Resulallah ne yaptınız öyle? Buyurdular ki dünya cazibedar güzellikleriyle, hezafiriyle temessül etti, karşıma dikildi. Yalı, villa, yat, gemi, filo düşünebilirsiniz. Bana kendini kabul ettirmek istedi. Ben de elimin tersiyle ittim. Bana kendini kabul ettiremezsin. Git dedim. Döndü bana dedi ki dünya şahsi manevi olarak. Sana kabul ettiremedim ama senden sonrakilerine kabul ettiririm. Bu soğuk suyu böyle içmek suretiyle Korktum ki ondan sonrakilerden birisi işte ben olabilirim diyor. Ebu Bekir Sıddık, kurban olayım sana. Ama 3 senede devlet-i aliye gibi mübarek bir devlet, Raşid halifelerden sonra onun eşi yok. Devlet-i aliyenin 100 senede yaptığını 2 sene, 3 ay, 10 küsür günde yapmış. Tekrara gerek var mı? 2 sene, 3 ay, 10 küsür günde yapmış. Fakat hayret ediyorum, bu yaptığı şeylerden şu 2,5 senede yaptığı 100 senelik şey, bir tek kelimeyle bahsettiğini bilmiyorum. Bir gün bir yerde siyer mazi kitaplarında görürseniz, Allah aşkına benim bu merakımı giderme adına söyleyin onu. Ben şunu yaptım. Bir tek kelimesini bana söyleyin. Bir ev bırakmadı. Oğlunu nazara vermedi. Kızını da nazara vermedi. Diyemez miydi böyle bir sultan, sultanlar sultanı? Sultan Süleyman'a bir yönüyle taç giydiren sultanlar sultanı. Ömer Efendimiz, 2 süper gücü izaya getiriyor. Sağdan izaya gel. Pers, dünyanın o günkü Çin'i. Roma İmparatorluğu, dünyanın o günkü Amerika'sı veya bütün Batı devletleri. Sağdan izaya getiriyor. Giderken bir kulübecikte ruhunu Allah'a teslim ediyor. Kulübecikte değil, mescitte, sergisiz mescitte, kumlar üzerinde, hançerlenerek ruhunu Allah'a teslim ediyor. Hiç halinden şikayetçi değil. Neler yapmış, neler yapmış. Öbürünün yaptığını devam ettirmiş. Onun için hazırladığı o zemini rantabl olarak değerlendirmiş. Allah'ın izni ilayetiyle. Namı Celili Muhammed'inin güneşin doğup battığı her yere gitmek için havada, denizde, karada yollar oluşturmuş. Gidin bu yollarda, bu güzergahlarda demiş. Ama giderken o da arkada bir kulübecik bırakmamış. 10 sene işin başında bulunmuş, giderken bırakmamış. Kendine benzer çok oğlu Abdullah, kılı kırk yararcasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gölgesi gibi bir insan. Onun milimi milimine yaşayan Abdullah, bilmeyen yok. Abadile-i Seb'aden, fıkıh ona sorun, tefsir ona sorun. Hadis ona sorun. Evet, gönül beyi, gönül sultanı, öyle bir insan. Benim de böyle bir oğlum var. Teklif edenler olmuş. Ey emir el müminin, Abdullah. Hayır demiş. Hayır. Kendi aile efradı adına dünya açısından hiçbir şey düşünmemiş. Bir dikili taş düşünmemiş. Bilmiş ki öyle düşünenler, ahiret, ahiret, Allah, peygamber dedikleri halde esas dünyaya tapan bedbahlardır dememiş. Dünyaya karşı tavrını ortaya koymuş. Vaka müminlerin dünyasını mamur yapmış. Fakat kendisi o dünyaya bir tekme vurmuş. Benden uzak dur demiş. Efendiler efendisi gibi, selefi sadıkı gibi o da dünyaya bir tekme vurmuş. Osman Zünnureyn aynı şeyi yapmış. Kimi kendinden sonra teklif etmiş? Hazreti Ali Efendimiz öyle yapmış. Müslümanlık bu ise Efendimizin yaşaması, Hulefai Raşidinin yaşaması, onun berisinde başka türlü Müslümanım diye geçinen insanların ne olur rica ediyorum, katiyen hakiki Müslüman olduğuna inanmayın. Kendi kendinizi aldatmış olursunuz. Onların arkasından giderseniz kendinizi sürü durumuna düşürmüş olursunuz. En azından mesafeli durun. Hedefi dünya olanın dünya kadar derdi olur.